عادی کن نزی خاطراتی منو تو داریم با هم ای باشد که گیریم دو دست دست هم میگه یادتی گیر نکردم چی کنم افسوس بایم جدایی نداره تو دی بجه ساز ناگان رخ ساری ما دیدم در جمعی شبانم بی سبرانه بی بحانم همچون شما پروانم باید جدایی نداره تو دی بجه ساز باید جدایی نداره تو دی بجه ساز یادی کن از خاطراتی منو تو داریم با هم ای باشد که گیریم دو دست دست هم Oh,